listopada właśnie mija godzina 11. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. 6,6% wyniosła inflacja w październiku, podaje Główny Urząd Statystyczny. Unijne kraje mogą zaczynać negocjacje w sprawie 12 pakietu sankcji wobec Rosji. Kilku terrorystów Hamasu zginęło w izraelskiej operacji na terenie największego szpitala w Gazie. Wzrost inflacji hamuje. W październiku wyniosła ona 6,6%, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wstępny odczyt wskazywał, że inflacja w październiku wyniosła 6,5%. We wrześniu było to 8,2%. Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego wymienia, co stało za ubiegłomiesięcznym wynikiem. To głównie efekt wolniejszego wzrostu cen żywności oraz spadku cen paliw w ujęciu rok do roku. Po raz kolejny obniżyła się także inflacja bazowa. Szacujemy, że wskaźnik wyhamował z 8,4% do 8,1%. W najbliższych dwóch miesiącach inflacja może lekko wzrosnąć, docelowo do około 7% w grudniu. Będzie to wynikać głównie ze wzrostu cen energii oraz paliw. Zdaniem eksperta w przyszłym roku inflacja powróci do trendu spadkowego. Unijne kraje mogą rozpoczynać negocjacje w sprawie 12 pakietu sankcji wobec Rosji. Brukselska korespondentka Polskiego Radia jako pierwsza informowała wczoraj o tym, że Komisja Europejska rozesłała propozycję 27 państwom. Jest w nich mowa o embargu na diamenty i skroplony gaz płynny. Dziś Beata Płomecka ma więcej szczegółów na temat 12 pakietu sankcji, bo widziała część dokumentów liczących kilkaset stron. W sprawie diamentów komisja proponuje stopniowe wprowadzanie embarga. Od stycznia na te naturalne, od marca na przetworzone. Ma być też mechanizm śledzenia i identyfikowania diamentów, by skuteczniej wyeliminować te rosyjskie ze światowego rynku. W najnowszym projekcie jest też zakaz importu LPG z Rosji. I o ile diamentów należało się spodziewać, o tyle skroplony gaz płynny jest zaskoczeniem. To był postulat Polski i krajów bałtyckich od dłuższego czasu, ale komisja wstrzymywała się z proponowaniem embarga. Restrykcje mają być też nałożone na kolejne towary, które przyczyniają się do wojskowego i technologicznego rozwoju Rosji. Objęte sankcjami mają być również kolejne firmy z krajów, które pomagają Rosji obchodzić sankcje, m.in. z Chin, Iranu, Uzbekistanu i Kazachstanu. Współpraca z nimi będzie w Unii zakazana. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Niedopuszczenie kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do nowej Rady Krajowej Rady Sądownictwa to gra polityczna, uważa wiceprzewodniczący Trybunału Stanu, sędzia Piotr Andrzejewski. Wczoraj Sejm wybrał czterech nowych członków KRS-u. To Kamila Gasiuk-Pichowicz oraz Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej, Anna Maria Żukowska z Lewicy oraz Tomasz Zimoch z Polski 2050. Wymaganej większości nie uzyskali kandydaci PiS. Taka zmowa posłów dotychczasowej opozycji nie powinna mieć miejsca, mówi sędzia Andrzejewski. To jest gra polityczna. No, próba jest politycznego dzisiaj ubezwłasnowolnienia tych, którzy jednak wygrali wybory. Natomiast jest zmowa wszystkich tych, którzy musieli ustąpić pola i przez te 8 lat znosili dominację wybranej demokratycznie władzy. I teraz mam nadzieję, że to się odreaguje i że znowu wrócimy jednak do niezachwianych reguł praktykowania demokracji w Polsce. Krajowa Rada Sądownictwa to organ, który stoi na straży niezawisłości sędziów. Zgodnie z regulaminem Sejm wybiera 4 członków KRS na 4-letnią kadencję. 10. dzień protestują przewoźnicy na polsko-ukraińskich przejściach granicznych w Lubelskiem. Kolejki w Hrebennem i Dorohusku sięgają kilkudziesięciu kilometrów. Kierowcy ciężarówek na odprawę czekają po kilka, nawet kilkanaście dni. W Dorohusku dojazd do granicy zajmuje niemal 2 tygodnie. Sytuacja w Hrebennem jest niezmienna. Dojazd zajmuje około 5 dni. Protest trwa także w Podkarpaciu na granicy w Korczowej. Kolejce oczekuje około 530 ciężarówek. Kolejka ma długość około 25 km i kończy się w Dąbrowie Tomaszowskiej. Czas oczekiwania na dojazd do granicy to około 120 godzin. Przewoźnicy zapowiedzieli zaostrzenie akcji od najbliższego poniedziałku i blokadę dojazdu do przejścia granicznego w Medyce. Kilku terrorystów Hamasu zginęło w izraelskiej operacji w obszarze największego szpitala w Gazie, twierdzą siły obronne Izraela. W placówce Al-Shifa nadal przebywają tysiące Palestyńczyków. Wśród nich pacjenci, uchodźcy oraz personel medyczny. Lekarze alarmują, że sytuacja jest dramatyczna. Według izraelskiej armii pod szpitalem Al-Shifa mieści się jedno z centrów dowodzenia Hamasu. Terroryści mają wykorzystywać połączone tunele m.in. do przetrzymywania zakładników porwanych 7 października. Hamas twierdzi, że to nieprawda, podobnie jak dyrektor szpitala Al-Shifa. Jeden z lekarzy, Shadi Issam Radi, mówi, że szpital stał się dla jego dzieci jedynym azylem. Od 7 lat pracuję tu na Ojomie. Gdy byłem tu 3 tygodnie temu, zginęła moja żona. Musiałem zabrać tu ze sobą dzieci i nadal pracuję. Według relacji świadków cytowanych przez BBC, izraelska armia weszła do szpitala i przeszukuje jego pomieszczenia. Tymczasem Izrael poinformował o przekazaniu do Al-Shifa inkubatorów żywności dla dzieci oraz dostaw leków. Karol Dermoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zdaniem synoptyków dziś czeka nas zachmurzenie duże, niby z większymi przejaśnieniami, ale chwilami niestety będzie też padał deszcz. Na termometrach przeważnie od 8 do 10, chłodniej tylko na Kaszubach, północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, tu no nie więcej niż 5-6 stopni. Wiatr dziś umiarkowany i chwilami dość silny, a jeśli chodzi o ciśnienie, to za godzinę powinno wynosić 989 hektopaskali i będzie rosnąć. Jeśli chcieliby Państwo wybrać się na Kawaliadę, a to wielkie święto jeździectwa zaczyna się już jutro w Warszawie, to w tej godzinie na pewno będziemy mieli dla Państwa podwójne zaproszenia. Mało tego, w niezłej historii opowiemy Państwu o tym, co wydarzyło się 403 lata temu w Warszawie, a był to nieudany zamach na króla Zygmunta III Wazę. Szczegóły na pewno w tej godzinie. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chociaż przez chwilę wstrzymać zegar bezlitosny. Niech opamięta się miły, niech odetnie oprócz mnie. Wahadło z mosiądzu odlane, biedne słania się i opada z sił. Z jego objęć wyrwany byłbyś bardziej beztroski. Jest czymś niezrozumiałym mechanizmu ciągły pośpiech. Ten zegar jest całkiem bezduszny, nie zna litości, nie wie co to jest ból. Gdy wszystko z rąk się wymyka, by zegarem biec do tchu. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie. Cała wstecz wstrzymywany jednak drgną wskazówkę ujmi w dłoń. I cała wstecz. Gdy do przodu zegar wie, nabieraj mocno i cała wstecz. Nie, nie zgadza.

jeszcze 10 minut i będzie w pół do 12. Słuchają Państwo Trójki przed południem. W sprawie biletów na Kawaliadę proszę już nie pisać. No błyskawicznie te zaproszenia, które mieliśmy na teraz, się rozeszły, ale mam dobrą wiadomość. Jutro w porannej audycji Pora na Trójkę i w audycji Trójka przed południem będziemy mieli dla Państwa kolejne zaproszenia, więc proszę być z nami i słuchać czujnie i uważnie. Natomiast o 11.30 niezła historia. I tutaj, czy zastanawiali się Państwo, jak dawniej mogło wyglądać Biuro Ochrony Rządu, chociaż w tym momencie to raczej trzeba byłoby powiedzieć Biuro Ochrony Króla. No to wszystko w ramach tej opowieści, która wydarzyła się 403 lata temu, czyli próby zamachu na króla, ale szczegóły o 11.30. Put your lights on. Zapraszamy do reklamy. Marian, powiedz coś po Black Weeksowemu. No dobra. Niskie ceny w Media Expert. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład energooszczędna i pojemna zmywarka Hisense. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1119 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Black Weeks w Media Expert. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Żegnamy reklamy. Jest już prawie w pół do dwunastej. No to teraz, drodzy Państwo, rok 1620, Warszawa, dochodzi do nieudanego zamachu na króla Zygmunta III Wazę. No proszę posłuchać niezłej historii i okoliczności, w jakich doszło do tego zamachu. Niezła historia. 15 listopada 1620 roku w Warszawie doszło do nieudanego zamachu na króla Zygmunta III Wazę. To może zaczniemy od tego, w jakich okolicznościach doszło do tego zamachu, no i kto śmiał podnieść rękę na majestat królewski. Na majestat królewski rękę śmiał podnieść szlachcic Michał Piekarski, który według badań historycznych miał być osobą niezrównoważoną psychicznie. Nasz król Zygmunt III, właśnie tegoż 15 listopada, rano władca udawał się na mszę do katedry i wchodząc do katedry, Piekarski był ukryty za drzwiami katedry, wyskoczył z czekanem i zamachnął się i próbował uderzyć króla w głowę. Nie udało mu się to, to znaczy nie trafił w głowę, trafił króla w plecy, w ramię i w policzek. Doszło do takiej szamotaniny. Mhm, ale ranił króla. Ranił, tak. Król uchylił się, zdążył się uchylić właśnie i ten cios zmierzający w stronę głowy po prostu minął głowę króla i uderzył tutaj właśnie w plecy i ramię i raniąc go jeszcze w policzek. Ale na szczęście rany nie były groźne. Rany nie były groźne, to prawda. Natomiast tutaj, o ile mnie pamięć nie myli, pośpieszył na ratunek jako pierwszy marszałek nadworny koronny Łukasz Opaliński, który obezwładnił zamachowca, a następnie rzucili się kolejni szlachcice, którzy doprowadzili do tego, że Piekarskiego związano i w ten sposób udaremniono podjęcie kolejnej próby dźgnięcia króla bądź wykonania jakiegoś innego ruchu, który mógłby króla gorzej pokiereszować. A działo się to u bram kolegiaty świętego Jana, obecnie Bazyliki świętego Jana przy Świętojańskiej w Warszawie. Niezła historia. Mówiliśmy już wcześniej w naszej audycji o próbach zamachów na polskich władców, natomiast nie skupialiśmy się na kwestii ochrony władcy. To właśnie jak to wyglądało w czasach wcześniejszych, tak jak dziś mówimy, w XVII wieku na przykład? Generalnie trzeba powiedzieć, że nie było takiej, bym powiedział, samodzielnej formacji, która by odpowiadała za bezpieczeństwo władcy. Security nie istniało. Security jako takie nie istniało, jako wyodrębniona formacja, natomiast, czy służba, natomiast generalnie zawsze w orszaku króla znajdowali się rycerze, potem w przypadku już kolejnych wieków szlachcice, którzy w dużym stopniu jakby niejako sami na siebie brali ciężar obserwacji otoczenia, starając się chronić króla w przypadku, gdyby doszło do jakiegokolwiek zagrożenia jego życia. No ale tej ochrony nie było, bo nie było tego zagrożenia? Czy nie zdawano sobie sprawy z powagi sytuacji? Nie, to znaczy w tamtych czasach przede wszystkim, jeżeli mówimy o władcach, to obowiązywało po pierwsze prawo boskiego pochodzenia króla, więc zamachnięcie się czy podjęcie próby zamachu na króla groziło poza oczywiście bezpośrednią utratą życia tymi kwestiami ekskomuniki, tego pozbawienia tej drogi do wieczności. Więc ten wątek religijny niejako tutaj odgrywał rolę. Ale to też kwestie tego rodzaju, że gościna, czy jeżeli władca był goszczony przez kogokolwiek, to też gwarantował mu w ten sposób bezpieczeństwo. To też była jedna z takich zasad niepisanych. Ale to też w jakimś stopniu mogło być odbierane jako właśnie zachęta do zamachu, czego przykładem jest zjazd w Merseburgu, gdzie doszło do nieudanego zamachu na Bolesława Chrobrego. Z kolei w 1290 1955 roku doszło do udanego niestety zamachu na króla Przemysła II. Więc również w okresie późniejszym na Kazimierza Jagiellończyka, mówiliśmy o tym, dochodziło do zamachu. Więc z jednej strony władca powinien się czuć bezpieczny i nie potrzebować ochrony. Z drugiej strony jednak tego typu sytuacje stwarzały poczucie zagrożenia i później z czasem rzeczywiście zaczęto zastanawiać się nad stworzeniem takiej formacji odpowiadającej za bezpieczeństwo władcy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. A rozmawiał Piotr Łodej. To, co się dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto mieć niczego, tylko karmić zmysły. Będzie co ma być, już wiem, że stąd nie zwieje, poczekam i popatrzę, nie cofnę kijem Wisły. Już tylko killer, sobie tylko tyle, wiem co za ile, nie muszę dbać o bilet, mam wszystko w tyle. Są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Nie kiwnąłem nawet palcem, by się znaleźć w takiej walce. Teraz wpacę swe ostatnie resztki i midżu tracę. Co się ze mną dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto tak się bronić, tylko lecieć z wiatrem. Poczekam, popatrzę, zrozumiem więcej i wtedy wreszcie sam też włączę się do akcji. Już tylko killer, o sobie tylko tyle, wiem co za ile, nie muszę dbać o bilet, mam wszystko w tyle. Są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Już tylko killer, o sobie tylko tyle, wiem co za ile, nie muszę dbać o bilet, mam wszystko w tyle. Są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Już tylko chwilę, pod nosem bilę, wracam za chwilę. Nie dbam o bagaż, nie dbam o bilet. Już tylko killer, mówię o, mam wszystko w tyle, wiem co za ile. Może się mylę, to chyba thriller. Już tylko killer. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Experiment, Time of Your Life zaśpiewał Myles Caine i to jest piosenka z puli piosenek propozycji 84. wydania listy przebojów trójki. Takich piosenek jest 13 i każda z nich marzy o tym, żeby znaleźć się w regularnym zestawieniu, czyli w tej najważniejszej dwudziestce. Czy tak się stanie w przypadku Milesa Caine'a? No to oczywiście zależy od Państwa, więc lptpolskieradio.pl albo nasza aplikacja. Na te dwa sposoby mogą Państwo głosować. Do dyspozycji 10 typów. Wybierają Państwo 10 piosenek. Proszę pamiętać, że kolejność przyznawania miejsc ma znaczenie, bo pierwszy Państwa wybór to jest 10 punktów, drugi 9, ostatni, czyli 10, to jest 1 punkt. Do 12 w piątek proszę podejmować decyzję, bo później już zamykamy głosowanie, liczymy, a od godziny 19 zapraszam na 85. wydanie listy przebojów trójki. Been lost in your eyes all afternoon. The more I drift, the closer I get to you. She's a ghost, and the truth, it's impossible, but I love her lies. You make sure I don't find somebody new. It's the way. Za kwadrans będzie godzina 12, w trójce przed południem. Teraz czas na Katarzynę Cygler. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Każda istota na Ziemi ma w sobie mechanizmy, które pozwalają jej przetrwać. Dotyczy to zapewnienia sobie bezpieczeństwa, pokarmu, warunków do rozmnażania itd., itd. Dotyczy to ryb w oceanie, biedronek na łące, tygrysów w dżungli, zająca w lesie i człowieka. Ale jedynie ten ostatni jest w stanie poddać siebie autorefleksji i przyjrzeć się mechanizmom, które stoją za jego postępowaniem i wyborami, zarówno w skali jednostkowej, jak i społecznej. By dotrwać do tego momentu w naszej historii ludzkości i Ziemi, musiał móc upolować zwierzę, musiał to zwierzę pokonać, musiał je wypatroszyć, zapewnić sobie ubiór, który chronił przed zimnem i urazami, żywność, także obronić siebie i swoich najbliższych przed innymi ludźmi, którzy na przykład chcieli im zrobić krzywdę. I nieważne było dla niego, czy z głodu, czy z rozpaczy, z ciekawości, czy z żądzy posiadania tego, czym potencjalne ofiary dysponowały. A wśród tych życiowych niebezpieczeństw, wyzwań i różnych własnych stanów emocjonalnych wypracował jakiś system zasad i praw. Co to by się dało przejść w miarę spokojnie leśną dróżką, bądź mniej lub bardziej oświetloną miejską ulicą, z założeniem, że jednak się do tego domu dotrze. A jednak cywilizacje przechodzą i odchodzą, a człowiek zabija drugiego człowieka. Człowiek konsekwentnie łamie ustalone przez siebie zasady. Techniki śledcze ulegają zmianom. Technika kryminalistyczna, która służy zabezpieczaniu, ujawnianiu dowodów, rozwija się w sposób nieprawdopodobnie szybki. A mechanizm czy mechanizmy, stany emocjonalne, które stoją za zabójstwami i innymi bardzo ciężkimi przestępstwami wobec drugiego człowieka, tymi, które krzywdzą jego ciało i psychikę, wciąż zastanawiają i w znacznym stopniu pozostają nieodkryte. Jak funkcjonują ci, którzy próbują zrozumieć i zbadać te niewątpliwie straszne ścieżki ludzkiej psychiki i być może ludzkiego serca, jakie wnioski wyciągają, jak sobie sami ze sobą radzą przy tego rodzaju pracy, kogo spotykają na swojej drodze zawodowej. Tym odważnym postaciom będziemy się przyglądać w najbliższych tygodniach. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. 17. To wszystko dziś w Trójce przed południem. Katarzyna First-Wojtkowska, Monika Suszek, Tomasz Miara. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Udanego popołudnia. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fuck me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You wanna hurt me. I'll make it easier tonight. You got to stay. Smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're bad. Trzeci Polskiego Radia. Kiedy tak patrzysz na mnie i czuję twój lęk, taki sam jak mój przed nieznanym. Nie wiem, co będzie z nami. Cztery ludzi pobłądziło gdzieś, ich drogi rozeszły się i straciły sens. Nie wiem, co będzie z nami, nie wiem sam o sobie sam. Że miłość zawsze trwa, choćby.